Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po tragicznym pożarze i śmierci czterech osób w Chojnicach do środy obowiązuje żałoba. Orszaki Trzech Króli, śpiewając kolędy, idą ulicami setek miast w Polsce. Lawinowa jedynka w Bieszczadach i Beskidach. Goprowcy mają za sobą pracowitą niedzielę. Ewakuacja podczas pożaru w hospicjum w Chojnicach przebiegła sprawnie, choć była utrudniona przez duże zadymienie i fakt, że chorzy nie mogli się poruszać o własnych siłach. Tak działania strażaków podsumował pomorski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński. Większość z nich była ewakuowana razem z łóżkami, natomiast te osoby, gdzie tych łóżek nie można było wyprowadzić, były wynoszone przez strażaków i przez policjantów na zewnątrz. Oczywiście na miejsce też były dysponowane zespoły ratownictwa medycznego, które bezpośrednio przewoziły te osoby do szpitala właśnie Chojnickiego i Człuchowskiego. W nocnym wybuchu ognia zginęły cztery osoby. Z ponad 20 ewakuowanych 19 pacjentów jest jeszcze w szpitalach. Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster ogłosił żałobę. Potrwa ona do środy. Odwołuję wszelkie koncerty, w tym koncerty noworoczne, które są przeniesione na najbliższą niedzielę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy uczestniczyli w czymś innym, jak tylko w tym, żeby nieść pomoc tym ludziom, których ta tragedia dotknęła. Jako wstępną przyczynę tragedii podano zaproszenie ognia. Jeden z pacjentów miał palić papierosa i to właśnie niedopałek miał spowodować pożar. Śpiewając kolędy idą ulicami miast w ponad 870 miejscowościach w Polsce i 21 poza granicami kraju. Organizowane są orszaki Trzech Króli. Warszawski orszak właśnie rusza z Placu Zamkowego. Hasłem tegorocznego pochodu są słowa "Cuda, cuda" ogłaszają z kolędy dzisiaj w Betlejem. Ja tu śpiewam w chórze szkolnym i głównie dlatego tutaj przyszłam, ale będę odgrywać dwórkę. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Tak, razem z dziećmi świętować ten dzień, dawać przykład, żeby oni też kiedyś tak samo potrafili dać świadectwo wiary w trudnych czasach. Nasza szkoła już od dawna organizuje, żebyśmy chodzili właśnie na ten orszak jako wolontariusze. Między innymi tam będzie smok od naszej szkoły, no i właśnie tak tradycja w sumie pomagamy. Cuda, cuda ogłaszają. A na naszej antenie zaraz po serwisie startuje specjalna trójkowa audycja Orszak Trzech Króli w Trójce. Przy pomniku Adama Mickiewicza jest nasze studio, do którego serdecznie zapraszamy. Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wydali wspólne oświadczenie w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Angela Merkel, Emmanuel Macron i Boris Johnson stwierdzają, że obecnie najważniejszą sprawą jest powstrzymanie eskalacji konfliktu. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych stron o zachowanie wyjątkowej powściągliwości i odpowiedzialności w działaniach. Obecna spirala przemocy musi zostać zakończona, napisali przywódcy trzech państw. W związku z kryzysem w Zatoce Perskiej minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zaapelował o zorganizowanie szczytu szefów dyplomacji państw należących do Unii Europejskiej. Jego zdaniem takie spotkanie powinno się odbyć w ciągu kilku najbliższych dni. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Goprowcy mają za sobą pracowitą niedzielę. Pomogli 9 turystom podczas 3 prowadzonych równolegle wypraw ratunkowych w rejonie Babiej Góry. A wszystko przez załamanie pogody, silny wiatr i padający śnieg. Widoczność momentami była niemal zerowa. W Beskidach, podobnie jak w górnych partiach Bieszczad, obowiązuje pierwszy w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Jak mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa, w ostatnich godzinach zrobiło się bardzo zimno. W Dwuszczykach Górnych mamy minus 10 stopni, na Połodninie mamy minus 10 stopni, w Cisnej minus 8 i w Sanoku minus 2. W zasadzie wszędzie jest bezwiecznie, jedynie powyżej górnej granicy lasu na Połoninach wieje północno-zachodni wiatr o sile 40 km na godzinę. No i tam też jest widoczność ograniczona do 50 metrów. Zagrożenie lawinowe dotyczy m.in. Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, Tarnicy, Halicza, Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Sporo chmur dziś w przeważającej części kraju. Synoptycy prognozują słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mrzawki. Mniej chmur jedynie na południowym wschodzie. W Zakopanem -2 stopnie, najcieplej 5 na plusie w Zielonej Górze. Jutro już więcej słońca, opady jedynie na północnym wschodzie, a maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Z trójkowego studia plenerowego i naszego wozu satelitarnego przy pomniku Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie witamy Państwa bardzo serdecznie. Roma Leszczyńska, Paulina Kozion-Bąk, Michał Jakubik, Marcin Kocięba i Piotr Łodej. To specjalna audycja Orszak Trzech Króli dziś, co prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Ten orszak już po raz kolejny przejdzie warszawskim traktem królewskim. A wszystko tutaj to śpiew, niezwykłe inscenizacje, jarmark, charytatywne zbiórki. To wszystko od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego w Warszawie. A my wraz z orszakiem reporterów Trójki będziemy podążać tą trasą, bo to niezwykłe wydarzenie. Wydawać by się mogło, że chyba cała Warszawa, być może i pół Polski przyjechało właśnie dziś, by uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu. Śpiew kolęd, to nam będzie dziś przyświecało. Oczywiście przez cały czas organizatorzy Orszaku Trzech Króli dzielą się z Państwem kolędową ścieżką dźwiękową. Będzie można śpiewać, zresztą nie tylko tu, bo przecież Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami 872 miejscowości w Polsce i 21 poza granicami naszego kraju. A hasłem Cuda, cuda ogłaszają. Organizatorzy chcą przypomnieć ideę wspólnego kolędowania, która przyświeca orszakowi od samego początku. Zdaje się, że mamy chyba niedosyt kolęd i to właśnie dziś jest ten dzień, kiedy Polska staje się jeszcze bardziej rozkolędowana. I to chcielibyśmy wspólnie z Państwem świętować tu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Nasze studio plenerowe, przypomnę, przy pomniku Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu, nasz wóz satelitarny. Czekamy na Państwa, byśmy mogli wspólnie świętować właśnie to dzisiejsze święto Trzech Króli, uczestnicząc i towarzysząc orszakowi, który już za chwilę przejdzie tuż obok nas. Cię krzyż, mir ratowie studio plenerowe, nasz wóz satelitarny przy pomniku Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu i tuż obok scena, z której słychać bardzo głośno kolędy. Mam nadzieję, że będzie słychać równie głośno Agnieszkę Szwajger, która jest tuż obok trasy przemarszu orszaku. Agnieszko, powiedz, co dzieje się właśnie teraz? Dzień dobry, niesamowita historia. Bardzo, bardzo dużo ludzi, mnóstwo rodzin ubranych w stroje, przebranych za trzech króli. Już za kilka minut tradycyjnie orszak wyruszy z Placu Zamkowego, następnie przejdzie przez krakowskie przedmieście oraz Królewską i dotrze do Placu Piłsudskiego. Kilka chwil temu przed królewskim orszakiem w drogę do Betlejem wyruszył orszak rodzinny prowadzony przez Świętą Rodzinę z Osiołkiem. 872 miejscowości w Polsce, 21 poza granicami naszego kraju. To naprawdę imponujące liczby. Z kameralnych jasełek w warszawskim teatrze orszak trzech króli przerodził się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych tradycji bożonarodzeniowych. Obok mnie Piotr Giertych, pomysłodawca pierwszego orszaku trzech króli. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko narodziło się tak naprawdę w małej szkole. To była mała szkoła, która rosła. Mieliśmy ideę taką, że wszyscy uczniowie, którzy chcą, muszą mieć swoją rolę w jasełkach, które co roku robiliśmy. Jak było 170 uczniów, to wynajęliśmy teatr Buffo, ale wiedzieliśmy, że szkoła co roku rosła. W związku z czym było pewne, że już w następnym roku tego nie możemy powtórzyć na scenie, ponieważ tam akurat widownia była za mała. Musieliśmy dwukrotnie powtórzyć ten nasz spektakl. Pamięta pan ten moment, kiedy pan wraz z grupą ludzi stoi przed teatrem Buffo? I wtedy coś się rodzi. I wtedy rzuciliśmy hasło, że wyjdziemy na ulicę z orszakiem Trzech Króli, który w 2009 roku miał już swoje miejsce na Placu Zamkowym. Pamiętam tę chwilę, kiedy stali chłopcy, bo to była szkoła dla chłopców, już na Placu Zamkowym. Miałem dla nich przemówienie takie bojowe, żeby ich zagrzać w tym zimnym dniu. I mówiłem o tym, że to jest wydarzenie, które przejdzie do historii, które rozejdzie się na cały świat. Czuliśmy, że to jest coś wyjątkowego, że trafiliśmy z pomysłem, który musi się znaleźć w Polsce i na świecie. Czy to prawda, że co roku około 100 nowych miejsc włącza się w orszak Trzech Króli? W 2011 roku dołączyło się 5 kolejnych miast, potem 24, potem 72 i potem zaczęło to lawinowo przybywać i rzeczywiście w ostatnich latach co roku przybywa około 100 miejscowości, w tym roku 120 nowych miejscowości i 20 krajów. Chcielibyśmy pojechać do Betlejem i już to zrobiliśmy, to znaczy zorganizowaliśmy taki mały orszak pielgrzymów z Polski, który pojechał tam i nałożyli korony, sztandary i przemaszerowali uliczkami Betlejem. No ale oczywiście chcielibyśmy, żeby tam zaistniał taki orszak oddolny, tak jak wszystkie w całej Polsce i na świecie, które regularnie co roku by się odbywał. Trzymamy kciuki, aby tak właśnie się stało. Moim i Państwa gościem był Piotr Giertych, pomysłodawca pierwszego orszaku Trzech Króli. Dodajmy, że orszaki takie odbywają się m.in. w Niemczech, Anglii, w Rumunii, Austrii, we Włoszech, na Ukrainie, ale także poza Europą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Ekwadorze czy Republice Demokratycznej Konga. Agnieszka Szwajger z trasy przemarszu orszaku, a my tu ze studia plenerowego Trójki. Bardzo gorąco pozdrawiamy Państwa, tych wszystkich, którzy patrzą na nas, uśmiechają się, machają w koronach, uśmiechnięci, nie tylko ci najmłodsi, także ci starsi, no ale wiemy, że ogrom tych wszystkich osób, które tutaj przyszły, by uczestniczyć w tym orszaku, to konkretne osoby i o tych konkretnych osobach, które biorą udział w orszaku Trzech Króli, między innymi Świętej Rodziny i królów z różnych zakątków świata, już za chwilkę powiem. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka, wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać, i ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. Ocal w sobie człowieka. Mamy gości i to fantastycznych, którzy biorą udział w orszaku Trzech Króli. Korony na głowach od najmłodszego. Najmłodszy chyba nam nic nie powie jeszcze. No, bo malutku. Bruno, jak się nazywasz? Powiedz cześć. Cześć. Witamy Państwa serdecznie. Proszę powiedzieć, skąd Państwo przyjechaliście? No, my przyjechaliśmy z Barcelony. Tam mieszkamy na co dzień. Męża, zdaje się, pani ba. Tak, przyjechaliśmy tutaj całą rodziną, to znaczy z mężem Andresem, z synem Brunem i z drugim synkiem Enzo i odwiedzamy właśnie kuzynkę, która się nazywa Asia wraz z mężem Karolem. Przyszliśmy zobaczyć orszak Trzech Króli. Ale to chyba nie tak przy okazji przyszliście państwo. Widzę, że specjalnie, bo przygotowałem. Tak, specjalnie jest prawdą, że przyszliśmy specjalnie, dlatego że rzeczywiście w Hiszpanii Trzech Króli to jest bardzo ważne święto dla dzieci. To jest taki wyczekiwany przez cały rok jak Święty Mikołaj tutaj w Polsce. To jest taki dzień oczekiwany przez cały rok przez dzieci, gdyż trzej królowie właśnie 6 grudnia przynoszą wszystkie prezenty dla dzieci. 6 stycznia. 6 stycznia, tak. Dokładnie. Ale chyba atmosfera u nas jest bardziej gorąca. Może tam jest cieplej? No na pewno bardzo ładnie tutaj jest wszystko zorganizowane. Właśnie są, widać, śpiewy, wszyscy są przebrani, wszyscy noszą korony. I właśnie czekamy na tych Trzech Króli, jak to będzie zorganizowane, bo jeszcze nigdy nie widzieliśmy orszaku Trzech Króli w Polsce. W Warszawie tutaj. W Warszawie. Zapytajmy męża, jak jemu się podoba tutaj. Dzień dobry, dziękujemy. La Navidad verdaderamente en Colombia es una fecha muy especial para nosotros. Se celebra el día 24, se prepara un pesebre, el Belén, y se hace un árbol y los niños esa noche esperan su regalo. Może tutaj tłumaczę, że to akurat tradycja Trzech Króli nie jest tak, bo on jest Kolumbijczykiem, tłumaczę, że oni bardziej świętują święta Bożego Narodzenia tak jak i my, że przygotowują, jest dość dużo atrakcji w przygotowaniu szopki całą rodziną, wystrojeniu choinki i to właśnie dzień jednak 25 grudnia jest bardziej takim ważniejszym dniem tam dla dzieci, ale no zaadoptowaliśmy tradycję stąd, gdzie mieszkamy i teraz świętujemy wszystko. Słyszę, że Państwo kolędowo też przygotowani do tego. Czy tam śpiewają Państwo kolędy, spędzając święta? Tak, bardzo dużo kolęd się śpiewa. To mimo wszystko są bardzo muzyczne święta i oni są, śpiewają, tańczą. To jest... tutaj się śpiewa bardziej takie katolickie kolędy, a tam wszelkiego rodzaju kolędy i dużo jest, że tak powiem, przy tym muzykowania z instrumentami, z tańcem. To zaraz sprawdzimy, czy mąż nauczył się jakiejś kolędy, zna na pamięć. Na pewno. Jest Cantarum Biancico. Español, venga. Bueno, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Rozśpiewana rodzina polsko-hiszpańska. Bardzo Państwu dziękujemy serdecznie za wprowadzenie też takiej gorącej atmosfery kolędowo-rodzinnej właśnie w tym specjalnym dniu. No i organizatorzy Orszaku Trzech Króli też dzielą się z Państwem kolędową ścieżką dźwiękową, byśmy tak w tych przepięknych aranżacjach najbardziej znanych polskich kolęd mogli również uczestniczyć. Te kolędy są do pobrania, podkreślmy, bezpłatnie ze strony internetowej organizatorów Orszaku Trzech Króli. Można z nich skorzystać w czasie orszaków czy podczas kolędowania, jak słyszeliśmy, także w domu z rodziną czy przyjaciółmi. Te kolędy akurat po polsku. Polskich kolęd do pobrania za darmo ze strony internetowej organizatorów Orszaku Trzech Króli. To jedna z nich, ale nie ostatnia, którą dziś mamy do zaprezentowania. By poczuć tę atmosferę wspólnego świętowania, rodzinnego kolędowania, może gdy delikatnie, może nie mróz, ale jednak szczypie w nos czy uszy. A w Orszaku Trzech Króli w roli świętej rodziny występują po raz pierwszy Maria, prywatnie jest nauczycielką. Józef pracuje w Instytucie Głuchoniemych. Ich dziecko gra rolę małego Jezusa. Król afrykański jest księdzem i misjonarzem z Tanzanii. Król azjatycki z całą dużą wietnamską rodziną mieszka pod Warszawą. Król europejski w tej roli występuje już po raz drugi. A my razem z nimi wędrujemy do żłóbka. To są dla moich żołnierzy anielskich, proszę bardzo, tuniki. Tak naprawdę to są ręce wielu matek, wielu babć. Mama zatrudniła nawet moją babcię do szycia i w święta, no to jest właśnie trochę ciężkie czasami, że w święta nadal trzeba się nad tym pochylić. Na wieszaczku znajdują się stroje, już otwieramy w zasadzie orszak. Będziemy odgrywali tutaj rolę świętej rodziny przed narodzeniem Pana Jezusa. A urodzi się chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka, w lutym. Ostatnio przewija się często imię Maria. Myślę, że to za kilka lat będzie bardzo ciekawa opowieść dla właśnie tej malutkiej, która się urodzi, że miała szansę być małym Jezuskiem. Girmem będę. Pierwszy raz w takim orszaku? Tak, pierwszy raz. Którego króla orszaku będziesz? Azja. Szczególnie jeśli chodzi o króla azjatyckiego i króla afrykańskiego, to co roku się denerwujemy, bo nie ma tak dużo do wyboru. Chyba na początku orszaku mieliśmy króla afrykańskiego malowanego, a potem już zawsze rzeczywiście przyjeżdżał król z Afryki. Bardzo mi się podoba. Takie ubranie piękne jest. Mam na imię Dietrich Sanga. Ojciec Dietrich Julius Sanga. Z Tanzanii, ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. A wysłali mnie... Do Polski? No, szukamy powołanie. Czy króle tu... Wcześniej nigdy nie widziałem. Dzisiaj jakie procesje, jakie tu robią w Polsce. Dla mnie jest historyczne i przeżycia. Jestem aktorem, wokalistą, trenerem biznesu i pisarzem. Bardzo sympatyczne osoby z orszaku zaproponowały mi bycie znowu królem europejskim, co z przyjemnością przyjąłem, wiedząc już, z czym to się wiąże. Już wiem, co przeżywają wszyscy papieże, prezydenci, kiedy przez godzinę muszą powiewać ręką i pozdrawiać tłumy. Po 15 minutach zaczyna w tej ręce brakować ukrwienia, a machać trzeba dalej. Więc bycie królem jest naprawdę poważną rzeczą. I okazało się, wszyscy trzej królowie mogą coś zaśpiewać i to zaśpiewać coś związane z kierunkiem, z którego przybyli. Król afrykański śpiewa w języku Swahili, król azjatycki śpiewa w dialekcie wietnamskim, a król europejski śpiewa w paru językach, w tym po łacinie też. Kto jest kim w orszaku trzech króli sprawdzała Urszulka Żółtowska-Tomaszewska. My przypomnijmy w drogę do Betlejem. Już za chwilkę ruszymy z królewskim orszakiem, właśnie z orszakiem rodzinnym, który będzie prowadzony przez świętą rodzinę z osiołkiem w towarzystwie aniołów i eskorcie Rzymian. O tym, co dzieje się na trasie warszawskiego orszaku trzech króli, już za chwilę, już za momencik, a tłum gęstnieje, choć wydaje się, że aura może nie sprzyjać. 2-3 stopnie powyżej zera, to jednak wydaje się, że atmosfera coraz bardziej gorąca właśnie tu na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. Tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony traw, przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie. Przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Jeden świt powróci z wątpień mgłą, przemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle Bardzo Państwu dziękujemy za te sygnały życzliwości, które otrzymujemy z Państwa strony. Pozdrowienia i oczywiście także wyrazy sympatii, okrzyki i radości. Te wszystkie sygnały życzliwości, myślę, nie byłyby możliwe, gdyby nie ten Orszak Trzech Króli i to nasze dzisiejsze spotkanie w czasie audycji specjalnej, kiedy to właśnie Państwo mogą także spotkać się z nami, porozmawiać na antenie, zdradzić również skąd przyjechali, podzielić się tą radością, być może także kolędować, co również pewnie słyszą Państwo w tle. No ale skupmy się na tym, co tak naprawdę dzieje się na trasie Orszaku. Tam jest Agnieszka Szwajgier. Orszak wyruszył. Na czele kroczy gwiazdor niosący orszakową gwiazdę. Właśnie mnie mija, machają ludzie. Gwiazdorowi towarzyszą najmłodsze dzieci z przedszkoli, z zerówek, przebrane za pastuszków. W drodze do stajenki królowie miną sceny, dwór Heroda, na królewskiej walkę dobra ze złem i bramę anielską przy wejściu na plac Piłsudskiego. A za chwilę, no jeszcze myślę, że z godzinę może to potrwa, na scenie głównej odbędzie się powitanie świętej rodziny i pokłon Trzech Króli, a zanim to nastąpi, obok mnie pani Barbara Trzeciak, koordynatorka warszawskiego Orszaku Trzech Króli. Widzę, jak bardzo się pani cieszy, to w końcu pani do ostatniej chwili czuwała, żeby orszak wyruszył zgodnie z planem. No tak, bardzo się cieszę, że już wyruszył. Było trochę stresu i trochę, jak zwykle, przy każdej organizacji jest dużo różnych rzeczy, których trzeba dopilnować, dużo szczegółów, to są tysiące drobnych rzeczy, o które trzeba zadbać. Mamy podzielone te rzeczy, każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę, ale wiadomo, że czasami to się nie zgrywa w czasie, czasami ktoś się z czymś spóźni, ktoś przyjedzie za wcześnie i zawsze jest troszeczkę z tym problemu, ale udało nam się i mam nadzieję, że wszystko jest okej. W tym roku w Orszaku mamy wiele nowych elementów. To może słówko o nich specjalnie dla tych, którzy chcieliby przybyć, ale nie mogą. Tak, przygotowaliśmy nowe postaci kolędników, ponieważ chcemy kolędować i chcemy pokazać wszystkim warszawiakom, ludziom wszystkim, którzy biorą udziały w orszakach, że kolędowanie jest świetne, że można fajnie sobie pośpiewać. Dlatego przygotowaliśmy stroje kolędników. Mamy Turonia, mamy Śmierć, mamy Gwiazdora oczywiście, który zawsze prowadzi orszak. No i też mamy takie, z takich nowości, takie trzy wielbłądy sztuczne, że tak powiem, no bo tam są ludzie w środku i mają takie główki specjalne, brzuszki zrobione z piłek lekarskich i generalnie myślę, że to powinno się wszystkim podobać. Można wesprzeć fundację, można wesprzeć Orszak Trzech Króli. W tym roku w 56 miejscowościach odbędzie się taka zbiórka. Ten cel jest taki sam jak w zeszłym roku. W ubiegłym roku również zbieraliśmy na obozy dla dzieci z ubogich rodzin, które chciałyby wypocząć na jakichś obozach, które będą zorganizowane w sposób taki bardzo mądry. To znaczy, że to nie będą tylko wypoczynkowe obozy, ale takie, na których coś się dzieje albo związanego z historią, albo z duchowością, albo ze sportem. Coś takiego ubogacającego młodzież. Dziękuję pani serdecznie w imieniu swoim słuchaczy Trójki. A orszak właśnie wędruje krakowskim przedmieściem. Już niebawem pojawi się na placu Piłsudskiego, gdzie na zgromadzonych będą czekać takie atrakcje jak jarmark orszakowy, stoiska z jedzeniem, szopka ze świętą rodziną oraz żywa szopka. Agnieszka Szwajgier, bliżej trasy przemarszu Orszaku Trzech Króli. Słyszeliśmy, że wiele nowości podczas tegorocznego orszaku, ale to, co najważniejsze, trasa jest niezmienna, choć dużo nowych elementów i postacie kolędników i nowe pojazdy. Ja czekam na tę ogromną łódź króla azjatyckiego i wielką farownię króla europejskiego. Afrykański król, jak słyszeliśmy, pojedzie na wielbłądy. Ja jeszcze nie widzę tych wielbłądów, może Państwo, ale widzę na horyzoncie kolejnych słuchaczy Trójki, którzy będą chcieli podzielić się tą radością brania udziału w tegorocznym orszaku, największym w Polsce orszaku Trzech Króli. To za chwilkę kilka słów od słuchaczy Trójki właśnie stąd, z krakowskiego przedmieścia. Czasami tylko tego pragnę, tego. szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Kolejni goście, choć powinienem powiedzieć gospodarze albo współgospodarze dzisiejszego spotkania podczas tegorocznego Orszaku Trzech Króli, to wolontariusze. Przedstawcie się. Szymon jestem. Bartek. Ania. Kalina. I Jerzy. Słuchajcie, czym się zajmujecie podczas tegorocznego Orszaku? Jesteśmy wolontariuszami, rozdajemy różne śpiewniki albo właśnie korony, albo naklejki ludziom. Widzę, że już nie macie nic w rękach. Wszystkie korony rozdane? Tak, większość tak. Prócz tego podejrzewam, że namawiacie do śpiewania kolęd. Tak, jak rozdajemy śpiewniki, to mówimy, żeby śpiewali kolędy, bo to takie fajne obchodzenie. A tego. Sami śpiewacie? No, my też śpiewamy. To wasza ulubiona kolęda. Ojej, nie wiem. Za duży wybór. Wśród nocnej ciszy. Aha. Powiedzcie, tak naprawdę zajmujemy się tutaj, my też jesteśmy w pracy, wy wolontariuszami pomagacie, ale tak naprawdę o co chodzi w Orszaku Trzech Króli? Chodzi o to, żeby upamiętnić wydarzenie, jak Trzej Królowie przyszli do Betlejem i dali Jezusowi dary. Czy my nie pamiętamy współcześnie o tym? No, pamiętają, ludzie obchodzą, ale tak chyba nie za bardzo wiedzą, co obchodzą, że tak przychodzą, bo takie święto to jest. Dzień wolny, tak? Tak. Ale gdybyśmy chcieli się wgłębić w tajemnicę i zastanowić, o co chodzi z tymi trzema królami, co byście mogli powiedzieć. Ktoś, kto w ogóle nic na ten temat nie wie, no przychodzi, patrzy, mnóstwo ludzi, tłum kolorowy, ludzie uśmiechnięci, radośni, śpiewają. No to no po prostu ludzie chcą sobie przypominać co roku, jak to wyglądało, że po prostu ci królowie przyszli no, z tymi darami od serca do Jezusa, do swojego Pana. Ale wydaje mi się, że właśnie ludzie co roku coraz mniej pamiętają właśnie o tym święcie Trzech Króli. Jakoś tak mam takie wrażenie. Coraz mniej ludzi i może przychodzą właśnie i widzą te kolorowe, ale czasami nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę. I coś mi się wydaje, że chyba ta cała otoczka, może i głośna, może i huczna, oby nam nie przesłoniła tych najważniejszych tajemnic tego dzisiejszego dnia. A wy jak chcielibyście zachęcić może do innego rodzaju świętowania? Jak moglibyśmy jeszcze uczcić ten wyjątkowy dzień? Możemy zachęcać do śpiewania kolęd i do wspólnego obchodzenia tego po prostu. No, żeby poczuć się razem, do takiego bycia razem, wspólnotowego. Można też zakładać korony, to też jakoś, nie wiem, pomaga. To z waszej działki zachęcacie do tego właśnie. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za rozmowę. To wolontariusze tegorocznego Orszaku Trzech Króli. Dzielnie pracują, zmarznięci, już koron nie mają, śpiewników też już nie macie. No nie, już wszystko porozdawane. Ludzie to chętnie bardzo biorą, śpiewają kolędy. My to już zmarznięci, ale do 13. Serdecznie zapraszamy. A potem w domu śpiewam kolędy i... I to jest świetny sposób na spędzenie tego troszkę mroźnego, chłodnego dnia, ale jesteście przygotowani. Kurtki zimowe, czapki, rękawiczki. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. To wolontariusze tegorocznego Orszaku Trzech Króli. Dzielą się z państwem nie tylko śpiewnikami, ale także organizatorzy. Dzielą się tą kolędową ścieżką dźwiękową. Przypomnę, że te przepiękne aranżacje najbardziej znanych polskich kolęd do pobrania za darmo ze strony internetowej można korzystać w czasie orszaków czy podczas kolędowania w domu z rodziną czy przyjaciółmi. Z balonami, z flagami, uśmiechnięci ludzie, nie tylko młodsi, także starsi mają na sobie korony na głowach, królewskie korony. Tak kolorowo wygląda Orszak Trzech Króli, ten największy w Polsce, czyli na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie właśnie teraz jesteśmy. Ale nie tylko tutaj, w wielu miejscach w Polsce, także za granicą. W Hiszpanii, Austrii, Francji, w Stanach Zjednoczonych, na Łotwie i na Ukrainie. Orszak Trzech Trzech Króli organizowany jest niemalże na całym świecie. Barbara Dawidowska kilka lat temu zapoczątkowała tę ceremonię w Rwandzie, gdzie była wolontariuszką na misji pallotyńskiej. Zbliżał się ten okres Bożego Narodzenia, to zgłosiłam się z taką propozycją orszaku do mojej takiej opiekunki, można powiedzieć, to była siostra Marta Litowa, siostra palotynka. Zaproponowała mi, że chciałabym przeprowadzić taki orszak, a siostra Marta z radością podeszła do tego, mówi, o to tak samo jak ksiądz, nasz założyciel, ksiądz Palotti, który chodził z Dzieciątkiem Jezus ulicami Rzymu i zachęca młodzież i wszystkich do śpiewania kolęd, do dawania chwały nowonarodzonej Jezusowi. Mówi, to taki świetny pomysł. Ten ceremoniał orszaku Trzech Króli, czy był zrozumiały dla mieszkańców Rwandy? Te orszaki odbyły się w sumie w czterech miejscowościach. Każdy ten orszak miał inny charakter. Na przykład w Kibeho zaangażowaliśmy wszystkie szkoły, których jest aż 8, i tam to głównie miał taki ten orszak wymiar po prostu zaangażowania też szkół. Każda ze szkół miała jakieś zadanie przygotowania scenek orszakowych. Niektórzy byli odpowiedzialni za śpiew, za granie na bębnach, przygotowanie stajenki. Takie pospolite ruszenie było niemalże, prawda? Tak, i to naprawdę był oddźwięk niesamowity. Orszak po prostu nie miał końca. Ludzie przychodzili też, bardzo im się spodobały te kolorowe korony, za które też jestem bardzo wdzięczna Fundacji Orszak Trzech Króli, bardzo się dzieci cieszyły. A w jaki sposób pani dokonywała wyboru głównych bohaterów ceremonii? Te osoby, które zostały wybrane, szczególnie Maryja i Józef, na przykład w Kibeho, czuły się tak bardzo, bardzo wyróżnione. Bardzo mi się podobał taki moment, kiedy dziecko po prostu było głodne i matka w tym momencie, kiedy właśnie odbywało się orszak, po prostu karmiła dziecko. Czuła się taka właśnie swobodna. Nawet w zdjęciach wygląda bardzo takie wybrudzone od jedzenia. A Trzech Króli, czy to były jakieś osoby wybrane szczególnie? Królem europejskim był brat zakonny Palotyn, biały człowiek, azjatyckim był kleryk przygotowujący się do kapłaństwa i królem afrykańskim był ksiądz rektor Palotynów. Więc to też dla nich to był ogromny zaszczyt, kiedy mogli ubrać te szaty królewskie, szyliśmy, to było też piękne takie przygotowanie do orszaku, kiedy kobiety szyły i też miały z tego taką ogromną radość. Z Barbarą Dawidowską rozmawiała Roma Leszczyńska. Jak słyszeliśmy, to świętowanie łączy wszystkich. No nie tylko wydarzenie o charakterze tylko religijnym. Orszak jest dla tych, którzy mają dzieci, dla tych, którzy ich nie posiadają. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią na przykład śpiewać kolędy. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie i my właśnie tu na krakowskim przedmieściu w Warszawie właśnie w nich uczestniczymy i serdecznie Państwa zapraszamy do naszego plenerowego studia Trójki. Osioł pewny siebie, wół zarozumiały, Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi, że jest taki mały. Tak mały, że go nie widać. kolejni goście w naszym plenerowym studiu tu przy krakowskim przedmieściu. Witamy, pani Ewa przyszła do nas, a tak naprawdę przyjechała ze Szwecji. Tak, nazywam się Ewa Mikiels, jestem Polką mieszkającą w Szwecji od 30 lat. Jestem tutaj na Warszawie specjalnie, żeby zobaczyć, a nie tylko, żeby oczywiście modlić się w dniu przemienienia Pańskiego, Trzech Króli. No i oczywiście jestem w wielkiej radości ducha. Bardzo mi się podoba. Widzę, że jest taka właśnie ewangelizacja całego narodu. W ogóle Polska bardzo nadal mi wewnętrznie przoduje w mojej jakby wierze i w drodze do nieba. No, jestem pod wrażeniem. Stąd specjalnie pani właśnie przyjechała, bierze udział w tym orszaku. Biorę udział, tak. Na chwileczkę panią wyciągnęliśmy z tego orszaku, ale korona na głowie, uśmiech, troszkę zimno. Chociaż jak przyjechała pani ze Szwecji, to bardzo podobne warunki. Chociaż w Szwecji pogodowe. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Ale tutaj jest gorąca atmosfera. Tak, bardzo gorąca atmosfera. Proszę powiedzieć, jak w Sztokholmie jest obchodzone Święto Trzech Króli? Właśnie chcę powiedzieć, że chociaż to kraj protestancki, te ziemie, myślę, które w tej chwili są bardzo zagrożone i które potrzebują ewangelizacji, jak również Ducha Świętego, są bardzo otoczone wielką modlitwą. Dzisiaj na pewno mieliśmy piękną mszę w katedrze z kardynałem i biskupem Andeszem Arboreliusem. Ludzie oczywiście świętują jakby wewnętrznie, prawda, we swojej modlitwie. Oczywiście nie ma takiego wielkiego orszaku i nie ma tych uśmiechniętych twarzy. Jest raczej zadumanie, myślę. Za to pani, zadumanie. Jak wróci pani do Szwecji, może ewangelizować i pokazywać albo opowiadać, tak jak tu przed chwilą Syber robił nam zdjęcia, jak wygląda ten kolorowy orszak Trzech Króli. Co się pani najbardziej tutaj podoba? Najbardziej podobają mi się pełne kościoły. Kościoły, które nadal są zapełnione ludźmi, którzy klęczą, a przede wszystkim uczestniczą w Eucharystii i też w tych kościołach, które nie są zamykane, prawda? Przechodzimy teraz ogromny kryzys w Europie naszego chrześcijaństwa i Polska wydaje mi się nadal krajem z takim ogromnym Duchem Świętym. Ta chyba wspólnotowość tutaj jest największą wartością, prawda? Że wspólnie jesteśmy, przeżywamy, kolędujemy, tak. Po prostu jesteśmy razem. Tak. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak. Pani Ewa ze Szwecji, ze Sztokholmu, nauczycielka języka polskiego. Dziękuję była z nami, bardzo. Uczestniczy w największym w Polsce orszaku Trzech Króli. Bardzo pięknie dziękujemy. To tak troszkę z boku, ale również śledzimy to, co dzieje się na trasie orszaku Trzech Króli. Tam jest Agnieszka Szwajgier. Na głowach królewskie korony noszą dzieci, noszą dorośli. Ja swoją właśnie oddałam jednej dziewczynce, która powiedziała, że już nigdzie nie może takiej korony zdobyć, więc aby sprawić jej trochę radości, swoją oddałam, niestety, ale za to śpiewamy kolędy. Co ciekawe, każdy z królów inaczej podróżuje do Betlejem. Król afrykański Melchior na wielbłądzie, towarzyszy mu młodzież z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, król azjatycki Baltazar podróżuje na wielkiej łodzi z głową smoka. Król siedzi na tronie umieszczonym w tylnej części łodzi, a wiosłuje kilkoro dzieci przebranych w stroje azjatyckie. I na końcu król europejski Kacper jedzie na olbrzymiej platformie przekształconej w warownię rzymską. Piotrze, chyba tej warowni się właśnie nie mogłeś doczekać. W jego orszaku idą również trzy alpaki prowadzone przez dziewczynki. Orszak kieruje się w stronę placu Piłsudskiego. O godzinie 14 uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego kolędowania i co warto zaznaczyć, można pomóc. Wspominaliśmy już o zbiórce pieniędzy pod hasłem Podaruj dzieciom wakacje. Wszystkie datki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z biedniejszych rodzin. Każdy może wziąć udział w tegorocznym największym w Polsce orszaku Trzech Króli w Warszawie. Do tego zachęcamy. Do tego zachęcali także para prezydencka, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, których widzieliśmy na trasie orszaku Trzech Króli tu właśnie na krakowskim przedmieściu w Warszawie.